سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. د سورۃ زخرف په اوله حصہ کې بیان د لسو امور دی. لسو امور کې درې خبرې پاتې دي. یو اهانت د دنیا، چې دا دنیا ډیر ذلیل او بیکار شی دی، بے قدر شی دی. دویم زجر مورزین دا قرآن تھا، چچا دا اللہ دا کتاب نہ مخڑو لے دے نہ اللہ دا عقید پارا رٹنا و زورنا، چتا دنیا واغستا و قرآن دے پری خود. آخری لسم خبر تخویف، لکہ دے مستحق دا دے دے چ دے دا دنیا دار و پشان دنیا دار شو، دین تے نہ پاتے شو، اگر قرآن اصل مقصد پہ دنیا کے امداؤ چتا قرآن والا دین والا دنیا پریرا داڑے سپک شیرے ذلیل شیرے کدا خشے بے نو اللہ بخو خلق و تور کرے بیکار شے دے ذلیل شے دے اللہ کفار طور کرے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو مشہور روایت کی چہ کل آغت دا کسرا او دا دغی ملکون سپتونو چہ غی دا اللہ نا فرمان دی او اللہ والا ہر قسم دا دنیا ساز و سامان ور کرے دے دا جون د دنیا ډیر په خوشحالو کې تیری، محلات دی، بنگلی دی، باغونه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اغي ته وې چې دا د دې لپاره دی په دنیا کې او زمونږ د لپاره دی په آخرت کې. دا دنیا که ښه شی وي نو الله به انبیاو ته، اولیاو ته، علماو ته، نیکان و خلق و تور کرے. صرف دا یو خبر دا کہ چرے دا نوے چرا خلق بس با مائل شی کفر دا اور طول با کافران شی، طول با دنیا تا مائل شی اور با دنیا پس با روان شی، دین با پاتی شی، اخرت با پاتی شی، دا اللہ کتاب او وحی با پاتی شی. اللہ وی دا دیلاری کسی با ما سرو زرو جوڑے کڑے دی، دا دی دا کورنو پاوڑائے، دا دی چتونا، دا ہر سب دا سرو زرو دا سبینو زرو ہے. کو کدا سے اکما نو دا مخلوق اللہ وی ما تا معلوم دا، زا دا دی دا حال دیر خواہ خباری ما اس طول با دنیا پس روان شی. دا دی نوی دا معلومی گی جی دنیا دیر زلیل اس پک شیرے چانتا اللہ ورکی دنیا پل دشمن دا پل دوستانو لاللہ دل تدا نور گئی ورکی با تدینا خو یو پلسو یو پشل او اللہ پا غیبانی پو دے ذکر دا اللہ غا نعمتون دا سری جی اگر دنیا پشان ندی اگر کم مقام او کم مراتب چې الله د جنتیانو مؤمنانو د پاره غوړه کړی دی او پیدا کړی دی. چاري دلی نه دی په دنیا کې نه داغه نه بادشاہان خبر دی او نه ته نام بیا اولیا خبر دی. او که داغه نعمتونو نه خبر شي مستټونو نو ملائک بیا جوړ شي خدایغي د خایص او داغي د لذت دا غعیش و عشرت هیچ چاته پته نه لګي. هغه الله د دې مؤمنانو د پاره خاص کړی دی. معلومیږي دا چې هغه بدی دی هغه سرمدی دی هغه به همیشه ای د هغې د پاره زوال نشته د هغې د پاره فنا نشته. دا فنا کیږي دا زایله کیږي دا زړیږي دا ختمیږي دا بدلیږي را بدلیږي. یو وخت ګوره د سړی بادشاهی وي او هغه به په جازونو کې ګرځي په محلاتو کې به ګرځي بل ورځ ګوره نه هغه تخت نه راغورځېدلي او د عامو خلقو په شان په لارو کوڅو کې ګرځي. نن سړی ته ګوره هغه به مالدار وي هر څه به ورسره سي وایي بل ورځ ګوره هغه نه به فقیر او ګداګر جوړ شوي. دنیا دا دارالمحن او دارالامتحان دی. انسان که په دې باندې پوه شو چې دا د امتحان ځای دی دا د مشقتونو د محنتونو ځای دی او دا د یو بل ځای دپاره لار ده صرف نو په دې لار باندې چې انسان تیریږي نو دلته یې بنګلې نه جوړوي دلته یې باغونه نه جوړوي. صرف دوره دې وکړي چې پیغمبر وایي ځان داسې حساب کړه لکه د لارې تلونکي مسافر یا به شپاغې کې راځي او یا به نه راځي. د دې دنیا دا زندگی که هر څوره ده نه لږه ده که ډېره ښایسته ده نو الله وایي ذلیله ده بیکاره ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرې د دې قدر د ماشي د وزر عمره هم وی د الله سره کافر ته به ردې نه یو ګوټو به نه وي ورکړی. تا به ټول انبیاو ته ورکړی وه اولیاو ته به ورکړی وه مؤمنانو ته به ورکړی وه خو هغې ته ډېره ورکړې ده د هغې محلات وګوره او د هغې باغونه وګوره او د هغې ستایش وګوره په دې دنیا کې. نو بس هغې دا دنیا د ځان دپاره جنت ګڼلی دا دنیا د ځان دپاره کور د کرامت او د عزت ګرځولی دی. ځکه به یهود وي په خپل سلام کې بل ملګري ته چې زر کاله ژوند دی ولې هغه ویني چې دا زما دپاره باغ دی جنت دی خوشحالۍ دي نعمتونه دي هر څه برابر دي. هغه له دې نه تخ خو نه غواړي. هر یهودي دا غواړي چې دنیا کې زر کاله ژوندی وي ولې ژوند دی خوشحالۍ دي نعمتونه دي. هر مؤمن مسلمان وي چې زر دې دنیا نه لاړې نو ښه به وي. دا دې دنیا څه حقیقت دی دا څه ذلیل او سپک شی دی بیکاره شی دی. نن د سره شته او سبا له سره نشته نن د جامو ځای نشته او سبا له جوړه نشته نن د خوراکونو څه اندازه نشته او سبا له نوړی نه ملاوي. دا څه زندگی ده چې کوم مؤمن دی مسلمان دی نو هغه د الله ملاقات غواړي د الله رضا غواړي او هغه د نعمتونو خوشحالۍ غواړي. اهانت د دنیا دی اول آیت کریمه کې دا تمه خبره ده. نو نه هم بیا زجر منکرینو د قرآن ته معرضینو د قرآن ته چې دې ته ځکه مایله شو چې قرآن نه پاتې شو. که تا قرآن اغوستی وي نو په دنیا به دې ډوسه کار نه وي ځکه دا داسې کتاب دی چې دې سره انسان بادشاه شي دې سره انسان غنی شي دې سره انسان بیا مکمل د خلقو د احتیاجاتونه درکنار شي. نو لسمه خبر اخری تخفیف ولولا ان یکون الناس کچر نو دا خبره چې شی با دا خلق امه واحده یو ټوله په کفر باندې ټول به کافران شیو. کدا یو خبره نو دا د خلقو د حال نه معلومه ده. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن الله وی خامخا ګرځولی وو مونږه دا غچا د پارا چې کفر کوي پر رحمان بادشاہ د پارا لبیوتهم سقفا دا غی د کورونو د پارا چتونا من فضتن تسپینو زرنا و معارج او دغه سی پاوړې د سپینو زرنا الیها یظهرون په پاغي باندې بدی ختل. الله وی کدا خبر نه وي چې دا خلق به بیا اسلام پریدي کلمه به پریدي منزون بپری دی، عبادت بپری دی، دا اللہ لار بپری دی، نو دے کافر لبا ما دور مال او دولت ورکڑا ویچر دی چتونا او دا دی دا کورونو اغا لاری اغا پغلی چی دی پی برخی جی اغا با دسپینو دارو دی. دویم ولی بیوتهم ابوابا و سررن علیها یتکئون، او دا پار دا کورونو دی با دروازی وی و سررن او دا سی کٹو نبوی دا سی پالنگو نبوی علیها یتکئون چی دیبا پا غیبانی تکیا لگا ان کیو. دا هر سب علماء دا سپینو زر جو کرده وی و زخرفا او دا سرو زرو و ان کل ذالک او ندی دا طولو لما متاع الحیات الدنیا مگر سامان دا جوند دنیا و ان کل ذالک او یقیناً دا طولو لما متاع الحیات الدنیا خامخا سامان دا جوند دنیا دے دا نعمتونا دار دنیا دا نشو نما دار دنیا دا تر و تازگی دا لما متاع الحیات الدنیا دا صرف سکا دا و فیدہ دا دا دے جوند دنیا دا پا حقیقت کی حانت دا دنیا شو ذلت دا دنیا شو تزہید من الدنیا پا نور الفاظو کی دا اللہ مونگ تا ولی وی چر دنیا نزا مونگ دا زلو رو نوڑی دا دنیا نزا مونگ دا زلو رو وڑی آخرت تا والآخرت عند ربک للمتقین او آخرت اغا آخری جون اغا روستے جون پنیز دا رفز تا اغا دا پارا دا متقیانو دے للمتقین نو اغا خروس تو پاتے شکا نا تا پاکی ترغیب لیل آخرت شو کردی محبت تا اغی روستی جون سر پیدا شو او دا دین امین را وڑی دا نو دا متقی دے اللہ وی اغا مستا دا پارا بیا ساتلی دے لکہ سنگا چی مشہور حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تا اللہ دا رحمت سل جز دی یو جز اللہ دی دنیا کی خور کر دی دا خلق و پمیس کی دا بادشاہ و دا قوم پمیس کی دا پلار و دا اولاد پمیس کی دا مور و دا بچو پمیس کی او اغا یو کم سل جز تا اللہ دا رحمت اغا اللہ ساتلی دی آخرت تا والآخرة عند ربك للمتقين اللہ دلتم مہربان دے او پارچا مہربان دے خدا اللہ رحمتنا و مومنان و بانے پا قیامت کی ناغی غسل جو دفاتی دے اللہ بھی بکی مراوی والآخرة عند ربك للمتقين دا دی دنیا دا وجنا دا انسان نا قرآن پاتے دے دا اللہ وحی پاتے دے دا اللہ کلام پاتے دے کنا دا اللہ کلام و دا غی قدر و عزت پکار داری چی دا ہر مسلمان پذلو کی دا سوے لیکن سنگا چی انسان دا غواری چی پر دنیا کی دا زما باغ وے زما بنگلہ دے وے زما اولاد دے وے پا دنیا ڈانڈس دا دنیا پورا پروگرام دے زما برابر وے ولی ظلبا میں خوشحالے وے نو دا ظلبا خوشحالے دا پارا دیر دنیا دا اسباب زان لغواری چی دا برابر وے وشل پشل وے دار دنیا دا اسباب ستا برابر شو شل پشل شو دا قارون نچا سیوا مال نو گٹلی زکا قرآن دا اغا مثال لکر کرده دا پا مالدارو کی دا دنیا چکم بادشاہان تیر شوی دی او اغی بادشاہی دا قهر او دا جبر کردی دی پا دنیا کی دا اغی مثالو نشتا پا قرآن کی دا اغی اغا تکبر او دا اغی اغا غرور او دا اغی اغا فخر دا چا اغا بادشاہی پا کار رالا دا چا اغا مال او دولت پا کار راغی نو که چاډیر عمر تیر کړو نا غو عمر په کار راغی نو که چاډیر مضبوط باډی ولګل عادیانو نو داغي غ خپل طاقت او د ځواني غ باډه او هغه په کار رالی یو شیم په کار رانه معلومیږي دا چې د پکاري بل شی او هغه غی وانه رس انبیا او ځان لغریبانان ورشین کړو هم د دغه ټکی د پاره چې دی دا والی دا قوت او طاقت او دا باغ و باڑه دا بادشاہتو دا دنیا دا قدر و عزتو دا دی پکی نئی خوچ دا یو ٹکی پکی اگر پا اغیی کی رانه غنو اللہ پی زمکی وانو لی اللہ دا مخت زمکی نلی رکڑو ذکر چی دا دنیا سنگ زلیل و دا سی غم زلیل او زلیل شیع واغستو چې کوم خشه دی غد الله کلام دی غد الله پیغام دی غد الله وحی ده کله الله دا غینه تعبیر کوي په ذکر سره او کله دا غینه الله تعبیر کوي په عبادت سره او کله الله دا غینه تعبیر کوي فلا اله الا الله سره ومن یعش عن ذکر الرحمن دا ذکر دا دغه دنیا د ذلت سره او د اهانت سره دا ټکی ولګو زجر معرضین د قران ته چې دا دنیا پریدا او دا والا نو حال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له وګوره په قریشو کې په مکه معظمه کې یتیم بچی پاتې شو خپل سرپرست نه وو او دانه چې نه وو خپل پلار یې مړ شو نو چاته پاتې شو نو کله د نیکه سره او کله د تر سره کله یو تا والا او کله بل تا والا نو مور یې ملاړه یوازې پاتې شو دا چا مناسب نه ګڼله په ماشوموالي کې چې پیغمبر پاتې شو چې مونږ ریدله پی ورکو زنانه راغلي وي او ګرځېدې او چې موسم به شو نو هغوی به راتلې د بانډو نه او ځان له به یې بچي کاته ده ته چا غاړه نه کېښوده تپوس به وکړو پلار رشته وي نه نو چا ورته غاړه نه کېښوده خو چې چا ورته غاړه کېښوده نو د هغې هغه حال بیا وګوره هغه وچې وخې ته وګوره هغه وچې بزې ته وګوره د هغې پیو ته وګوره او هغه کمزورې سورلی ته وګوره چې په لارې د هغه طرف نه نه شو راتلی او دې طرف نه ټولې نه مخکې روان وو بیا هغه ورشو ته وګوره چې په هغې کې د هغې اوښان سریږي او ګړې بزې سریږي نو هغه پکې ماړه دي او د هغه نور هغه وږي تکې کور ته راځي د دې غولانځې ډکې او د هغې هغه تشي خلک ورته حیران وو چا چې د هغه خبره واغسته او د هغه هغه ټکې زړه ته کوس کړو نو بیا د هغې د دنیا اقتدار ته مه ګوره د هغې نه وروسته څو کاله تاسو وشمارئ چې د مسلمانانو حکومت او په ټولې دنیا باندې الله حاوي کړو ومن یعش عن ذکر الرحمن پیغمبر ته وم الله وی الم یجد که یتیما فآوا څنګه ځای مې دله درکړو د هر کور نه چغه راتله هلم الینا یا رسول الله هلم الی العدد والعدد هر څه موږ سره ډېر دي سامانونه ډېر دي کورونه ډېر دي څاروي ډېر دي پی کوچو شملی ډېر دي راځه زمونږ خواله د مدینې هر بچی دا چغه واله هرې چغې کوټو ته ختلي وو فوجدک ضالا فهدا حیرانه به الله وي هغه حیرانتیا مې دله ختم کړو الله وي غریب مې سره سره ونه نو ستا هغه غریبي مې ختمه کړه د پیغمبر باب بنگله وه د پیغمبر څاروي وو نبی علیه الصلاۃ والسلام خو وروسته هم دغه حال وو مخکې هم دغه حال وو عائشه رضی الله تعالی عنها په اسلام کې دا ذکر کوي چې دوه میاشتې تېرې شوې او غری کې اور بل نه شو دا څنګه الله وي چې ته ما غني کړې الله د هغه زړه غني کړو په قرآن سره به دې زړه غني نه به د چا بادشاهۍ ته فکر وي او نه به د چا مال او دولت ته فکر وي او چې قرآن دې واغستو نو ته بیا وګوره دنیا خوندونه ومن یعش عن ذکر الرحمن الله وي چې د نه ځان ړوند کړو د دې نه ځان شمکور کړو د دې نه ځان غافله کړو د دې نه ځان اوده کړو عن ذکر الرحمن ذکر در رحمان بادشاہ څه دی ذکر قرآن کې تقریبا مفسرین وی یو سل سلور او یا زینو کې دا لفظ د ذکر راغلی سوار لسمانی راځي مفسرین وی اشباه او نظر والا د ذکر کله معنا قرآن دی د ذکر کله معنا حدیث د ذکر کله معنا بیان دی د ذکر کله معنا شرافت دی وانه لذکر لک ولقومک سورۃ انبیاء کې تیر شو الله پیغمبر ته دا قرآن ستا شرافت دی دے کے ستا عزت دے دا تا تم ہوئی ستا عزت پا دے کے دے بیان کے بیان پا دے کے دے نصیحت غواڑے کل پا مانا دے اتحاس سر رہ دے دے سر بیان فذکر بالقرآن من یخاف وعی ومن یعش عن ذکر الرحمن چرا دے نا دے مخواڑا ہو آغا چاچی زان لون کو عن ذکر الرحمن ذکر در رحمان بادشانا چی وحیدا قرآن دے نقید له شیطانا اللہ منګه مقرر کړو د پاره شیطان فهو له قرین نو دار د سره مرګری دا ومن څوک دی بادشاہ دی مولا دی طالب دی امیر دی ومن عربی دی سودانی دی د کوم قوم دی من عام د دې عام معنا دا ده چې څوک د قران نه مخواړی د قران نزان لون کی یا عشد عشا یا عشد دی خپل معنا کی شم کورتیا یو سړی دروځي ویني او د شپې نه وی نظر خوشتا کنه خدای نه ویني نو څوک معنا دا کوي یا تغافل ته ځان غافل کی ځان لون کی دا نه چی نه ویني زمونږ بادشاہان قران ویني کنی ویني زمونږ وزرا او مالدار خلق زمونږ د ملک او داسې د هر یو ملک هغه دا قران ویني کنی ویني هغه په دې باندې پوئږي کنه چې دا قران الله رسول پر را لګلې خو نه زکو نه بل تو خو نه په عمل کو او نه په ایمان مضبوط راوړو دا د قران نه مخړول نه دا د قران نه ځان لندول چې تا په زور ځان لونکو په زور دې ځان ودکو ته چې ودی نو ته به را پاسه خو چې ځان ودکی نو زه تا غره پاسه وکنه د مسلمانانو بادشاہانو نو سبا دا تپوس نه تیږي چې دا قران ما در لګلې ور دي مقصد سو دا سو یلا چې ما ذا کنتم تعملون فبأي حديث بعده يؤمنون دین رسو قبل کتاب نه راځي تا تعلق د کوم کتاب سره دی په کوم کتاب باندې دی ایمان نه وړوي نو د بادشاہ نه به تپوس نه کیږي چې د دې یو د دې یو حصہ او یو قانون او د دې یو جزء د دې یو کلیه یو قضیه تا جاری کړل په خپل ملک د بادشاہ نه ودا غو مناسب تپوس کیږي او د کلی د کور د مشر نه ودا غو تپوس کیږي د امام نه ودا هغه تپوس کیږي و مې یاشو ان ذکر الرحمن انګریزي خو لازمي و تا د سکول تعلیم او د هغه نظام په هغه کې خوردو لازمي و په هغه کې خو بل مضمون لازمي و په هغه کې خو ریاضي لازمي و نو تا په کې قران لازمي کړو تا نه وردی تپوس نه کیږي په بار په عدالت کې نشته نو په سکولونو کې دغه حال دی نو په یونیسټو کې دغه حال دی نو په کورونو کې دغه حال دی نو وړو سره دی وګوره هغې سره قرآن شته او هغه د قرآن نه خبر دی چې د قرآن نه دې مخ واړه و ځان دې شمکور کړو نو الله وي شیطان به دې ملګری کړم نو قید دا څوک وي الله وي زه به ورسره شیطان ملګری کړم شیطان الله مونږ سره ملګری کوي مونږ ته یې ویلي دي انه لکم عدو فاتخذوه عدو دا خو ستا دشمن دی په دشمنی باندې ونسه او دلته ووي زه به یاره سره ملګری کړم چې دې سړي سره اوس ګرده دې بادشاہ صاحب سره ګرده اوس دی به پرې دی نه فهو له قرین دا ور ده سره یو ځای دقسې نو سبا به سره په قبر کښې م یو ځای سبا به سره په حشر کښې م یو ځای دا سو چې قرآن دې پرېښود نو الله دله سزا دا درکړه قیاس پرې وکړې د اوسنو خلکو وَإِنَّهُمْ أَوْ يَقِينًا لَّيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ خامخا بندې دی لرا د لارې نه لار دین اسلام دی دین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ او ګمان کوي چې یقینا داری لار موندون کې شیګان ځان مړ د ځان نوی نیو به یو او هغه موږ په حق یو وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ دا سو د قران نه مخواړو د قران نه انکار وکړو په قرآن باندې عمل په هغې باندې ایمان را نوړو هغې ته یې دروغو نسبت وکړه ویحسبونه انهم مهتدون دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې پرېښود هغې کښې د کربلا ذکر راغلی وو په هغې کښې د ځان ټکولو ذکر راغلی وو چې په تا باندې غم راغی نو ځان ټکوی بر نبی علیه الصلات وسلام باندې په خپل غمونه نه وو راغلي هم په صحابهو باندې نه وو راغلي د نبی علیه الصلات وسلام د وفات نه لوی غم د مسلمانانو دپاره بل وو کم صحابی زانو ټک کم صحابی د ځان نه جامع وشلول کم صحابی د ځان نه گریوانو نه وشلول نو د هغې نه رستو د ټولو صحابو وفات په دې دنیا کې ډېر لوی غم و ځکه چې بهتر مخلوق و او د الله قانون یې په دنیا کې نافذ کړی وو نو هغې پسې څوک خفه نه وو ابوبکر پسې څوک خفه نه وو عمر رضی الله تعالی عنہ پسې څوک خفه نه وو چې په محراب کې د هغه وینه توی کړه علی رضی اللہ تعالی عنہ پسې څوک خفه نه وو چې په خنجر یې وو چا دغه جړاګانې او دغه فریادونه او دغه قیصې او دغه مظاهرې او دغه جلوسونه دا خو چا نه دي کړي که نه او نن هغې دې ته دین وایي ویحسبونه انهم مهتدون نه بادشاه د خولې نه او نه ملا او نه طالب پرېږده چې څه کوي هغه به کوي حتی تر دې پورې اذا جاءنا خلا چراشی منتا قالا التبوی یا لیت بینی و بینک بعد المشرقینی کاش چی بی پمین زما و مین ستاکی بعد المشرقینی لرواری دا مشرق و دا مغربو اسوک دی دا ابلیس دی دا رداغ مرگر دی لکه قرآن خود پریخیو کنا نا اللہ و سر دی مرگر کلو نو التا وسرو ملار دے التا بدے وی یا لیت بینی و بینک کاش چھ وی پمین زما و مین ستاکی بعد المشرقین لروالے داس لروالے لکہ دا مشرق و دا مغرب پمین سکی چھ لروالے دے چھ دور زما و ستا سر سر تعلق نوی و دلتا و سر کور ناستو دلتا و سر پوجرا کی ناستو دلتا و سر پا بیٹک کی ناستو دلتا و سر پا اسملے کی ناستو آو سر مرگر ولی قرآن خود شاہ تا غردو لیو کرن نو چھ قرآن یو غردو نو شیطان ور سرو فبئس القرین سب بد مرگر تو خدا بدے التوی خواہ دا تخویف تے ولن ينفعكم اليوم چری چری فیدان در کی تاسو تانن اذ ظلمتم کل چھ تاسو ظلم کرو با دنیا کی ظلم سو دا مخ کسو ظلم ذکر شو ومن يعشو عن ذكر الرحمن چھ دا قرآن ندی مخ والو دا اللہ دا وحی ندی مخ والو نن تال دا خبر حس فیدان در کی چھ انکم فی العذاب مشترکون چھ تاسو پا عذاب کی دا یوبل سرنن شریک ہے نن بادشاہ او گدا نن بادشاہ او رعیت نن پیر سیبا او موری سیبا نن پا جہنم کی تاسو یو زیئے دا خبر تاسو لے سفیدہ در کی ہے سفیدہ در در کی ستا مرگر پکار داو چی قرآن وے ستا مرگر پکار داو چی دین دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وے دنیا کی رتا سرانو سوک مرگر نوے خوچی قرآن ستا وے ستا پلاس کی قرآن وے ستا قانون قرآن وے تا دا قرآن تپوس کولے تا دا قرآن دعوت ور کولے افا انتا آیا تو تسمع السم او رولی شکنو تا او تهد العمیا یا لار خودلی شلندو تا ومن کانا فی دلال مبین او اغسوک چی دے پا گمراہ اخکار کی نا افا انتا تسمع السم آیا تو او رولی شکنو تا نا چی کل دن اغبستوولی یا تلار خودی شلندو تا نا یا تلار خودی شیغتا اگا چاہتا چی فی دلال مبین پخکار گمراہی کے دے او دا گمراہی پا غبانی ولی رالا دا پا حقیقت کی تخویب دے دا آخری خبر دا دا گمراہی ذکر رالا چی اگا دنیا واغستا او دین پری خود اگا دنیا واغستا او قرآن پری خود اگا دنیا واغستا او دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا ورکر نتب اگا تلار سمک تو تلار نشی سمولی دا خطاب اللہ چا تخی پیغمبر تا او هر یو داعی تا نو لگیا دی مولا لگیا دی مبلغ اللہ وی کون دے دا ڈون دے دا پا گمراہے کے دے پتیار کے دے و پتیار کے بپاتی شی دا دلار تراڑول ستا کار ندے دا اللہ وی زما کار دے او ما دلار نوالا و شیطان و سرما مرگرے کو زما کا زما کتاب پر خود وس دے بڑے ری ٹوپو نہ بوئی خکل دے انگور ترس اگر دنا پاتی شوی دی ولولا ان یکون الناس امتا واحدة او کچر نوے دا خبر آج شیب دا خلق ٹولے یو پا کفر بانی لجعلنا خام خا گردولی بو منگالی من یکفر بر رحمانی دا غچا دا پارا چا کفر کی پر رحمان بادشاہ لی بیوتهم دا غید کورون دا پارا سقفن چتنا من فضتن دسپنو درو ومعارج او پاوڑای رسپینو درو علیہا یظہرون چی پاغیبانی بدی خطل ولی بیوتهم او دا پارا دا کورنونو دی ابوابا و سرورن دروازی او کٹونا تختی او پالنگونا علیہا یتکیون چی پاغیبانی بدی تکیا لگولا و زخرفن او دا ہر سب دا سپینو درو دسرو درو و ان کلو ذالکا او یقینن دا غٹوڑو لما متاع الحیات الدنیا خامخا سامان دا جون دا دنیا دے سکا دا جون دا دنیا دا والآخرت عند ربک للمتقین او آخرت پنیز دا ربستا دا پارا دا متقیانو دے ومن یعشو عن ذکر الرحمنی اگا سوکتی زان شمکور کی دا ذکر دا رحمن بادشانا چی قرآن دے نقید لہو شیطانا نمقرر کمونگار دا سر شیطان فہو لہو قرین نو دے دا غمر گری وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ او یقیناً دا شیطانان منکی دیل را دلارنا بندی دیل را دین اسلامنا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ او گمان کی دی جدی پا سیلار دی حتی اذا جاءنا تردی کل جراش منت قیامت کی قالا نوال تبوی یا لیتا بینی و بینکا کاش چوے پمین زما و مین ستا کی بعد المشرقین لریوالے دا مشرق او دا مغرب فبئس القرین سبد مرگری ویتو ولن ينفعکم اليوم او چرب فیدن درنگی تاسو تانن اذ ظلمتم کلچ تاسو ظلم کرو با دنیا کی دا خبرا انکم فی العذاب مشترکون چی تاسو پا عذاب کینن دا یو بل سرگڑ وڑی افا انتا تسمع السم آیاتو او رولی شکنو تا او تهدل عمیا یا لار خودلی شرندو تا ومن کان فی دلال مبین یا حقا چاہتا چی بگم رہے اخکارا کی دینا آخر